Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Linnea Maja Ernst, yes. Er du skuffet? Ja, jeg er skuffet. Jeg er desillusioneret, vil jeg sige, når man ligesom har haft for store forventninger til et popkulturelt år, som har skuffet på adskillige måder. Og jeg er også inde i den skuffelse underligt optimistisk på fremtidens vegne. Jeg har prøvet at skrive en lille overflyvningsessay over det popkulturelle år, der har været desillusionerende på flere punkter. Hvad havde du forventet? Lad os spole tiden en lille smule tilbage. Et år tilbage. Yeah. Vi står på tærsklen til 2022. Mm-hmm. Linnea kigger ud på det her fantastisk spændende, ubeskrevet år. Hvad havde du håbet? Jeg havde håbet, at vi stod jo her, og corona var begyndt at slippe sit tag, og vi begyndte at tale om, at nu skulle vi indhente de tabte år, nu skulle vi have de nye brølende 20'er, nu skulle vi endelig opfinde hedonisme i Danmark, nu skulle vi danse igen, og vi skulle til koncerter, og vi skulle give los. Ikke en skid. Mm. Altså, det blev jo ikke til noget som helst. Det er det, vi skal tale om. Mm-hmm. Og måske at finde håbet i denne skuffelse. Linnea Maja Ernst, kulturskribent og anmelder ved Weekendavisen. Du har i løbet af året jo virkelig, altså du kom over det, og du gik til stålet. Du kastede over alle mulige ting. Du har skrevet om Tobias Rahims digtsamling, bedstemortøj, puffærmer, seksuelle fantasier om stærke mænd. Til Nytårsavisen her skulle du så have skrevet en liste over de vigtigste popkulturelle begivenheder. Det blev så til et essay om uindfriede forventninger. Hvad var det, der skete så, da du stod der, all set up, ready to dance, og så skete der hvad? Så skete der jo ingenting. Eller så skete alting. Så skete der en langt større krise. Så skete krigen, inflationen. Krise på krise på krise. After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Der bliver lige for tiden holdt ekstra godt øje med gode tilbud og billige varer. For mange har svært ved at få det til at hænge sammen. Og det var som om, at hvis man kan tale om et eller andet kollektivt humør, så er det som om, at vi går rundt i sådan en søvngængeragtig choktilstand, hvor vi både har vendet os til og ikke kan vende os til, hvor dårligt og kriseramt. Mm. Det går. Fordi det er jo rigtigt. Vi talte jo om kultur under coronaen som det, der egentlig redde os. Ja. Det var det, vi overlevede på, og derfor kunne vi ikke vente med at komme ud på caféerne, til festerne, til koncerterne, i teaterne. Og du siger, det er ikke følelsen. Folk er kommet derud, men der er ikke den der følelse af noget fuldstændig overvældende nyt. Nej, fordi man kunne jo tro, at vi ville reagere på krisetid ved at blive sådan helt enormt underholdningsparate og virkelig skabe noget kultur, noget dans, noget fest, noget vildere. Ligesom. Mm. Altså, man har den her fantasi om 20'erne. Man bliver ved med at have sådan en kunne det være de nye brølende 20'er? Kunne det være Gatsby? Eller kunne det være et vibe shift? Altså hele sådan den her idé om, at nu skal den her tid fandme tage sig sammen og forføre os på en eller anden måde. Og det skete jo bare ikke. Mm. Hvor blev det af? Hvor blev det af? Har du, altså, kunne du se det ligesom forsvinde ud mellem hænderne på dig, eller mødte folk bare ikke op på dansegulvet? Eller hvordan så du det? Og jeg tror, der er mange ting i det. Jeg tror, at vi er gået i takt siden marts 2022 og er blevet så vant til den der påholdende corona-måde at netop gå i takt. Og så kan man tænke, okay, alting er blevet rigtig, rigtig dyrt. Alle vil gerne til fest. Ingen har råd til at holde festen. Mm. Man er blevet vant til den der lidt sofa, surdejs, hænge i nattøj-agtig måde at være på. Så er der selvfølgelig kommet en metabevidsthed, der gør, at man ikke er lige så løssluppen og festparat, måske, som man ville have været for 10 år siden. Mm. Man kunne argumentere for, at det er den billigste fornøjelse af alle i en inflationstid, at folk ligesom kaster sig i armene på hinanden. Men der er et eller andet, der holder os tilbage. Du sagde forleden, folk har ikke engang råd til at være utro og blive skilt. Nej, præcis. Ikke med det her boligmarked. Nej. Vel, der er ikke nogen, der skal have noget klinket. Men det, du har... Det, du skriver om, er, at du har savnet, ud over festen, har du savnet den store fortælling om, hvad det her er. Hvad er det, vi... Altså, i det mindste kunne vi dog så tales om det sammen. Hvad er det, vi gennemgår i det her år? Man skulle tro, at kulturen ville producere en eller anden stor samlende fortælling, et eller andet narrativ, et eller andet watercooler moment, fordi det er så åbenlyst et behov i tiden. Men der sker det modsatte. Det er, som om der er for meget indhold. Der er for meget content. Alle streamingtjenester har bare lavet hanerne stå åbne, og så fosser det ud med nye serier. Ingen kan følge med. Ingen kan sådan nå at se det samme, fordi udbuddet er alt for stort. Og jeg tror også, det er det, jeg tænker på som en af årets desillusionerende oplevelser. Den her idé om, at man har mistet grebet om det her popkulturelle landskab. Der er simpelthen for meget. Der er for meget content. Hvordan føles det som dig, som jo både konsumerer det, forbruger det, er i det, fordi det interesserer dig, fordi du skal skrive om det? Jeg prøver i essayet at beskrive det lidt, og jeg talte med vores kulturredaktør, Katrine Chamarinski, om det, at det plejede at føles som en snestorm, som selvfølgelig var overvældende, og der fyrer altid tegn rundt, og hvad taler vi om det her over, hvad spiser vi, hvad drikker vi, hvem begærer vi, hvem hader vi, osv. Og den snestorm plejede også at være funklende og spændende, og man kunne ligesom bare connect the dots, og nu er det som om, at det er bare, det er sådan noget sharp, det er sådan noget slud, det fyrer. Hvad ligger der derude i det sharp? Hvad er det for? Fordi folk sidder der og ser, vi sidder og ser det, vi sidder og lytter til det. Ja. Jamen, vi har da snakket om alt muligt, vi har, altså, nu mellem hinanden, ikke, har vi talt om Tobias Rahim, og vi har talt om Kim Kardashians Marilyn Monroe-kjole, og hvordan Kanye West var vanvittig, og hvordan Harry Styles holdt op med at være en musikstjerne og blev til sådan en eller anden form for omvandrende content. Og vi talte om surdejsboller med ost, og vi talte om Zelenskis grønne t-shirt, og vi talte om, at man skulle bestille en Negroni Spagliato med Prosecco. What's your drink of choice? A Negroni. I was going to say the same thing. Spagliato. Mm. With Prosecco in it. Oh, stunning. Yeah. Yeah, I'm actually really... Og så videre, og så videre, og så videre. Der var alle mulige tegn i tiden, men der er et eller andet med, at den her snestorm... Jeg har mistet overblikket, jeg synes, det bliver... Og det er også, fordi den er både meget forvirrende og overvældende, men det føles også lidt ligegyldigt. Det føles, som om man bevæger sig rundt i sådan en storm af tegn, som ikke forbinder uden, sig. Uden det ligesom bliver samlet. Der mangler nogen, der i det mindste samler det i nogle ordentligt store... snedbolde, som man i mindste kan have en ordentlig kamp på. Men det ligger der bare. Du savner en stor fortælling. Du savner monopolet. Ja. Jamen, jeg tror, jeg tænkte, kunne vi ikke få en eller anden stor, fed DR-dramaserie, der bare vader ind og lægger sig på os alle sammen. Altså Matador, eller i det mindste Krøniken, ikke? Mm. Så fik vi Carmen Køllers, som var lidt det modsatte, som glimtvis var enormt... formmæssigt eksperimenterende og nyskabende, men kun i glimt. Og resten af tiden var den bare sådan mellemgod. Mm. Og vi talte om den som Danmarks historiske i 5 sekunder. Og så var det glemt igen. Og så var vi videre til den næste sikkert amerikanske serie. Men så var der de amerikanske streaming-serier, ikke? Jo. Og så kommer der en ny sæson af White Lotus, og så ser vi den og taler om den, men det er på en anden måde. Prøv at tænke på bare for... Hvad er det, 5 eller 7 år siden, dengang Game of Thrones, den gamle Game of Thrones kom? Det var fandme en begivenhed hver uge. Det kan godt være, at vi synes det var lidt dårligt og lidt corny og sådan noget, men det var en begivenhed. Man diskuterede det faktisk som noget, der var en fælles oplevelse. Og i år var det sådan en sensation, at der kom en ny Game of Thrones-serie, men det var ikke den kollektive samlende begivenhed. Folk var ligeglade med de der nye Targaryens, der ikke var Khaleesi. Altså det er som om, det er sådan en ledeløs... kulturtid på den måde. Du tror du, det handler om også, at vi har siddet der i coronatiden og har fodret os selv så voldsomt, ikke bare med chokolade og skumfiduser, men også med streaming. Vi er blevet overmættet på en eller anden måde. Er der en form for træthed, tror du? Ja, kan du mærke den hos dig selv? Fuldstændig. Og det er ikke kun streaming. Det er på en eller anden måde hele det her store, hvad skal vi kalde den, internet, streaming, sociale medier, popkulturel sfære, som er overmættet og som vi er trætte af. Altså jeg læser hele tiden om, at internettet er ved at dø. Sociale medier er ved at dø. Det er overrendt af bots. Det er kommercialiseret. Det føles ikke nærværende længere. Mm. Og det synger på sidste vers, Twitter sejler. Facebook er ved at dø. Jeg lægger aldrig noget på Instagram længere. Mig, altså jeg var besat af det for to sekunder siden. Kan man kombinere de to fortællinger, vi har her med, at du træder ind på dansegulvet til festen efter coronaen, og så du får, hvor er det menneske, der kommer og forfører dig? Den ene, som du får øjenkontakt med, som forklarer hele verden. I stedet for er der alt muligt. Måske noget spændende, måske noget mindre spændende, måske det er lidt mellem det hele. Det er lidt mellem, det er hurtigt, det er overfladisk. Er der ikke noget, der har grebet dig rigtigt, taget fat i kraven på dig i år og sagt, Linnea, det her er vigtigt. Skal du eddermame. Altså helt ærligt, det synes jeg faktisk ikke, der har været. Hverken den store bog, eller den store serie, eller den store film. Har det noget med din alder at gøre? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, fordi det har sådan det. Har jeg det jo. Jeg er jo altså oldgammel i forhold til dig. Jeg har totalt opgivet at finde ud af, hvad der foregår. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Ja, nej, men for første gang i mit liv i lige måde. Altså, jeg tror også, det er... Det er en rigtig, rigtig mystisk oplevelse, fordi, som jeg sagde, jeg talte med Katrine Tjamarinski om det. Vi er begge to født i 88, og er sådan nogle kerne-millennials. Hver gang nogen siger noget om millennials, er det os, der føler os ramt. Og det, der er ved det, det er, at det er følelsen af, at vi er ved at forvitre som generation. Vi er ved at blive ældre. Vi ejer ikke internettet længere. Vi er ikke ligesom de logiske hovedpersoner, vi engang var. Men internettet er det også. Det er sådan, det er to isflager, der driver fra hinanden, og det er lidt svært at se, om det er mig eller internettet. Så jeg fornemmer, der er noget sentimentalitet og noget længsel her, Linnea. Mm. Kan man egentlig sige, at den faktisk præger store dele af den måde, vi taler om kulturen? Altså den længsel og sentimentalitet? Fuldstændig. Dels så tror jeg, der er en eller anden rå og ret ubeskrevet og endnu gådefuld længsel efter et eller andet bestemt. Og den tror jeg ikke, vi har fået rigtig fat på endnu. Men så er der også en meget mere tydelig og underlig længsel, som er sådan en nostalgi, en meget, meget markant og alligevel upræcis nostalgi efter 80'erne og 90'erne og 0'erne. Det er, som om vi hele tiden lever i det her simulacrum. Hvor ser du den? Jamen, Sex and the City er tilbage. Britney er tilbage. Jennifer Lopez og Ben Affleck var pludselig et par igen, som er sådan powerkoppet fra Millennium. Og Bennifer 2.0. Alt er sådan 2.0 på en mærkelig zombie-måde. Og pludselig opdagede alle mulige teenager og unge voksne Kate Bush's Running Up That Hill, som var årets sang, fordi den var med i Stranger Things, som igen er sådan en 80'er gyser pastiche. Altså det er som om, vi har et eller andet... en anden snabel tilbage i en upræcis fortid, og så går man og tænker, er det 80'erne og millennium-tiden, vi vil have igen, når lavtaljede bukser, eller er det det her, de brølende 20'er, Fata Morgana, vi går... Altså, en eller anden mærkelig nostalgi, hvor jeg bare tænker, kan den her tid ikke snart få noget selvtillid på sine egne vegne? Hvad tror du, det skyldes? Altså, hvorfor er det, der er sådan en sentimentalitet og nostalgi? Måske har det noget at gøre med den fragmentering, du taler om. Altså, at der mangler den der sammenhæng og samlende fortælling, og så griber man ned i historien, den nære historie, og siger, der var der en, i 90'erne fortalte vi den her historie. Der havde vi styr på det. Der var det frigørelsen, der var det Sex and the City, det var en meget nemmere historie at forholde sig til, ikke? Jeg sidder og ser Friends sammen med min 14-årige datter, og det er faktisk ret godt. Ja. Det er godt. Altså, det holder niveau egentlig hele vejen igennem. Jeg morer mig, det gør hun også. Men hold kæft, hvor er det også bedaget, men det er det på en skøn måde, fordi der er en genkendelig, simpel fortælling om nogle venner, som er på en bestemt måde, og der er sgu ikke nogen af dem, der er særlig flydende, vel? Nej, det er rigtigt. Og jeg har også lyst til at undersøge på et tidspunkt, har vi altid talt så meget om tidsånd? Har vi altid talt om så meget zeitgeist, og hvad er det her for en tid? Der er sådan en helt sindssyg optagethed af, kan vi få en direkte telefonlinje til tidsånden og spørge, hvad er det, vi er i? For det føles så formløst, og vi bliver ved med at sammenligne det med tidligere historiske epoker. Mm. Og jeg tænker, det ved man jo altid først om 10 år, om 20 år, et eller andet. Så vil det vise sig, hvad det var for en tid, vi befandt os i. Men der er sådan, at vi løber rundt og spørger hinanden, hvad er det for noget, der føles så flydende og i skred i tiden? Og det var sjovt, fordi da jeg så skulle skrive det her, og lige skulle finde et greb om essayet, så læste jeg Joan Didions gamle The White Album, den kæmpe banger, ikke, med We Tell Ourselves Stories in Order to Live. hvor hun også siger sådan noget med, vi fortæller os selv narrativer, men måske er det bare noget, vi opfinder. Måske er der bare en masse væsens forskellige billeder, der svæver i vinden, og så prøver vi at stykke det sammen til et narrativ, der giver mening. Det er meget, meget smukt og fint beskrevet, og jeg tror måske, at det også, at måske har det været sådan hele tiden, at vi går og slår os lidt i hovedet med, at det her, hvad er det for en tid, den er i hvert fald ikke lige så spændende eller sammenhængende, som den var i det sidste årti eller forrige årti. Jeg var på klub i Berlin her for et par uger siden. Det var en 80'er klub, og hold kæft, hvor føltes det frigørende, fordi det var fuldstændig simpel 80'er disco og pop. Dansegulvet var fyldt op til klokken 8 om morgenen, og det var fuldstændig uironisk. Nu er tyskerne også gode til at danse på en uironisk måde. Det kan måske også være deres problem, men det var simpelthen så vidunderligt. Det var som at blive helt frigjort på et museum. Ikke? Du fortæller i din tekst om nogle konkrete begivenheder, som faktisk har sat aftryk på 22 på en meget specielt og specifikt for vores tidsåndsmåde måske. Noget, der blev talt meget og skrevet meget om. I årets første halvdel måske har mange af jer derude glemt det, men det er den her episode. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Hvor blev der stille i det sekund? Det er meget fascinerende at lytte til episoden her. Helt vildt. Hvad er det nu, der sker? Det er Will Smith, der til Oscar-uddelingen går op og stikker Chris Rock en lussing. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Og så gik alle os, der lever af think pieces og lange essays om kulturen og tidsånden, jo bare i gang. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Og jeg har det sådan, jeg ved ikke, jeg tror, det er noget med den måde, at man bildte sig ind, at nu kunne man bare virkelig høre tidsånden inde i den lussing. Jeg ville så gerne have, det betød noget. Jeg ville så gerne, det betød hvor hurtigt normaliteten kan gå i stykker, og hvor hurtigt vi, at tingene kan skride. Du kunne godt lide, at han gik op og stak ham. Ja, jeg kunne så, fordi det føltes, som om der endelig var et eller andet brud på noget, fordi man havde gået og været så anspændt, netop den her følelse af ophobede kriser og ophobede, det går dårligt. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, at vold er fedt. Men det var, altså, man sad der, men der var min spontane reaktion var der sådan et huden, ikke? Altså. Og så på afstand er der dukket et andet fænomen ud af den episode, hvad er det? Jeg har det som om, at der er en tendens, der har bygget sig op over mange år, og som vi nu virkelig lever i sådan peaked af, ikke? Som er den her sammensmeltning af reality og virkelighed, og den måde, at Chris Rock og Will Smith, det var som om, man kunne jo høre det på den der dåse latter, eller virkelig latter under det, som om det på samme tid er et skuespil, og det er en skandale, og folk ved ikke, om det er virkeligt eller ej. Og det samme med Johnny Depp og Amber Heard-retssagen, som også var sådan en mærkelig metagenre, som på en gang var virkelighed, men det var skuespiller, og det var en juridisk farse, og det var en soap på en måde, og det var også et sådan MeToo-diskussion. Det var alt muligt på en gang, og det var fuldstændig ontologisk uklart, om det var reality, eller om det var publicity, eller om det var virkelighed. Og det samme med Harry Styles-filmen, som ingen har set, men alle har hørt om Don't Worry, Darling, hvor der også var alle de her underlige miskmask-historier udenom med falske forhold og lækkede lydfiler, og hvem var fjender med hvem, og hvem var kærester med hvem. People say you are feuding with Florence Pugh. Is there anything you want to say to that? No, the only thing I want to say to that is that another one of our weird rumors, Spitgate, which you might have heard about, is Harry Styles. Did Harry Styles spit on Chris Pine Why or why not? Support your answer. She did not. But I think it's a perfect example of, like, people will look for drama anywhere they can. Kan man smide Meghan og Harry ind, hele det britiske kongehus, i den ligning der? Put dem ind i puljen også. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? Og det er jo ikke, fordi det er nyt, at virkeligheden er hypermedialiseret. Det er meget sådan senmoderne pointe, bla bla, men det føles bare helt vildt tilspidset. Og det føles også som om, synes jeg, at man er lidt trættes af det. Det kan godt være, at det føles som en sensation i den uge, og så næste uge er det overstået, fordi vi også går rundt i en virkelighed, der er så anspændt og... Må jeg smide Tobias Rahim ind også? Ja. Du skal lige have ham ind i fortællingen her. Ja. Passer han ind i den fortælling også? Det synes jeg, Tobias Rahim, som vi alle sammen gerne vil elske, og det går også meget godt med at elske ham. Der er et eller andet med den her rolle som sårbar, og som en, der er nødt til at aflyse sine koncerter, fordi man har for meget social angst. Det er helt sikkert reelt, men det bliver en del af hans publicity, det bliver en del af hans image, der er fuldstændig, eller han træder frem som en følsom, blød mand, som har fuldstændig kontrol med det image. Der er ikke nogen, der må lave et interview med ham. Fordi det image, som sårbar, er støbt i sten, ikke? Er det reality? Er det virkelighed? Hvad fanden er det? Og vi ved det ikke, fordi det er så kommercielt dygtigt. Det er det, der måske er historien om 2022. Måske var det det, der slog festen ihjel. Hvad ønsker du dig, Linnea, til jul? Jeg tror, jeg ønsker mig, som den her kulturkritiker Ted Goya, der skriver om internettets død, altså, det er faktisk, og de sociale mediers død osv., midt i al den her desillusion og skuffelse, så det er jo det hurtige, overfladiske, klikbaserede, BuzzFeed-agtige, hvad har Harry Styles nu lavet i hvilken ny kjole? Det internet, der er ved at visne. Det, der lever, som er fandme er godt nyt for Weekendavisen and Beyond, det er the long form, de lange podcasts, de lange Substack-indlæg, folk, der sidder på YouTube og laver lange video-essays nede fra en bunker. Altså, think pieces, simpelthen omtanke. Og igen, jeg er jo altid klar på at fyre en eller anden... Hurtig vits eller en hedonistisk hype af, men jeg synes faktisk måske, det er meget godt, vi har været ædru i år, og at vi skal til at tænke os om at skrive de der lange, tænksomme Joan Didion-agtige. Så lad os da få styr på den tidsånd, og ikke kun prøve at løbe efter den og prøve at forstå, hvad den har været, men at begynde at definere, hvad den skal være. Nemlig. Lad os prøve det. En måde at gøre det på er jo også at komme ud og tale sammen. Og se hinanden. Ja, lad os lige tale sammen. Og se, hvordan de andre virker derude, når vi holder fest også. Yeah. Linnea, jeg håber virkelig, du får alt, hvad du ønsker dig til jul. Det var denne særlige udgave af Avistid, hvor vi så tilbage på året, der gik. Julen står for døren, og vi har faktisk et super godt juletilbud her på Weekendavisen. Det kan man se nærmere på weekendavisen.dk/julegave. Programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen og Pauline Nysted. Glædelig jul alle sammen. Jeg hedder Martin Krasnik. Nogle synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.